6. มหาสัจจกะสูตรว่าด้วยสัจจกะในครนธบทสูตรใหญ่364ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่โคทการศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตรวาสกถือบาทและจีวรมีพระพุทธประสงค์จะเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงเวสาลีขณะนั้นสัจจกะในกรนธบทเดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปคูตคารศาลาป่ามหาวันท่านพระอานนท์ได้เห็นสัจจกะในกรนธบทเดินมาแต่ไกลจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจจกะในกรนธบทนี้เป็นนักโต้วาทะพูดยกตนว่าเป็นบัณฑิตชนจำนวนมากยอมยกว่าเป็นผู้มีลัทธิดีเขาปรารถนาจะติเตียนพระพุทธเจ้าปรารถนาจะติเตียนพระธรรมและปรารถนาจะติเตียนพระสงฆ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานว่าโอกาสขอพระผู้มีพระภาคประทับนั่งสักครู่เถิดพระผู้มีพระภาคจึงประทับอยู่บนพุทธอาฏิปูลาดไว้แล้วขณะนั้นสัจจกะนิครนธบทเข้าไปถึงที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่และทูลสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันได้แล้วจึงนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าปัญหาของสัจจกะนิครนธบท365ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งหมั่นประกอบกายภาวนาอยู่แต่หาได้หมั่นประกอบจิตภาวนาไม่สมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมประสบทุกขเวทนาทางกายเรื่องเคยมีมาแล้วเมื่อบุคคลถูกทุกขเวทนาทางกายกระทบเข้าแล้วความขัดยอกขาจะมีบ้างหัตถ์ไทยจะแตกบ้างเลือดอุ่นจะพุ่งออกจากปากบ้างจะถึงความมีจิตฟุ้งซ่านจนเป็นบ้าบ้างจิตอันหมุนไปตามกายของผู้นั้นก็เป็นไปตามอำนาจกายข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้อบรมจิตมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งหมั่นประกอบจิตภาวนาอยู่แต่หาได้หมั่นประกอบกายภาวนาไม่สมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมประสบทุกขเวทนาทางจิตเรื่องเคยมีมาแล้วเมื่อบุคคลถูกทุกขเวทนาทางจิตกระทบเข้าแล้วความขัดยอกขาจะมีบ้างหัตถ์ไทยจะแตกบ้างเลือดอุ่นจะพุ่งออกจากปากบ้างจะถึงความมีจิตฟุ้งซ่านเป็นบ้าบ้างกายที่หมุนไปตามจิตของผู้นั้นก็เป็นไปตามอำนาจจิตข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้อบรมกายข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้ามีความคิดว่าหมู่สาวกของพระโคดมหมั่นประกอบจิตภาวนาอยู่โดยแท้แต่หาหมั่นประกอบกายภาวนาอยู่ไม่366พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอคิเวสนะท่านได้ฟังกายภาวนามาอย่างไรสัจจกะนิครนธบททูลตอบว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญท่านนันทวัชโคตท่านกิสะสังกิจโคตท่านมัคคลิโคสารก็ท่านเหล่านี้เป็นอจลกะประพฤติเปลือยกายเป็นคนไม่มีมารยาทเลียมือเขาเชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจงไม่ยินดีอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากภาชนะไม่รับอาหารคล่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคล่อมท่อนไม้ไม่รับอาหารคล่อมสากไม่รับอาหารของคนสองคนกำลังบริโภคไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ ไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงคลอเคลียชายไม่รับอาหารที่นัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองเขารับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยสองใบยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยเจ็ดใบกินอาหารที่เก็บค้างคืนหนึ่งวันกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนสองวันกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนเจ็ดวันถือการบริโภคภัตตาหารตามวาระ15วันต่อมื้อเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้บ้างพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอคิเวสนะบุคคลเหล่านั้นเลี้ยงตนด้วยพัดเพียงเท่านั้นอย่างเดียวหรือสัจกะนิครนทบุตรทูลตอบว่าข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญบางทีท่านเหล่านั้นเคี้ยวของควรเคี้ยวอย่างดีบริโภคภาชนะอย่างดีลิ้มของลิ้มอย่างดีดื่มน้ำอย่างดีให้ร่างกายนี้มีกำลังเจริญอ้วนผีขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอคิเวสนะบุคคลเหล่านั้นละทุกขกิริยาที่ประพฤติมาก่อนแล้วบำรุงกายนี้ในภายหลังเมื่อเป็นอย่างนั้นกายนี้ก็มีความเจริญและความเสื่อมไปพระผู้มีพระภาคตรัสถามอีกว่าอคิเวสนะท่านได้ฟังจิตภาวนามาอย่างไรสัจกะนิครนทบุตรถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามในจิตภาวนาไม่อาจทูลตอบได้กายภาวนาและจิตภาวนา367ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับสัจกะนิครนทบุตรว่าอคิเวสนะกายภาวนาที่ประพฤติมาก่อนซึ่งท่านอบรมแล้วนั้นไม่ใช่กายภาวนาที่ถูกต้องในอริยวินัยท่านยังไม่รู้จักแม้กายภาวนาจะรู้จักจิตภาวนาได้อย่างไรบุคคลไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมจิตและบุคคลผู้ได้รับการอบรมกายผู้ได้รับการอบรมจิตมีได้ด้วยวิธีใดท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าววิธีนั้นสัจกะนิครนทบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า368บุคคลผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมจิตเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับมีสุขเวทนาเกิดขึ้นถูกสุขเวทนากระทบแล้วมีความยินดียิ่งนักในสุขเวทนาและถึงเป็นผู้ที่ยินดียิ่งนักในสุขเวทนาสุขเวทนานั้นของเขาย่อมดับไปเพราะสุขเวทนาดับไปทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นเขาถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้วก็เศร้าโศกเสียใจรำพันตีอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลสุขเวทนานั้นแม้ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เขาก็ครอบงำจิตอยู่เพราะเหตุที่ไม่ได้อบรมกายทุกขเวทนาแม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำจิตอยู่เพราะเหตุที่ไม่ได้อบรมจิตสุขเวทนาและทุกขเวทนาทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนคนใดคนหนึ่งอย่างนี้ก็ครอบงำจิตอยู่เพราะเหตุที่ไม่ได้อบรมกายเพราะเหตุที่ไม่ได้อบรมจิตอคิเวสนะบุคคลผู้ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมจิตเป็นอย่างนี้369บุคคลผู้ได้อบรมกายได้อบรมจิตเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้ว มีสุขเวทนาเกิดขึ้นสุขเวทนากระทบเข้าแล้วไม่มีความยินดียิ่งนักในสุขเวทนาและไม่ถึงความเป็นผู้ยินดียิ่งนักในสุขเวทนาสุขเวทนานั้นของเขาย่อมดับไปเพราะสุขเวทนาดับไปทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นเขาถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้วก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่รำพันไม่ตีอกครั่นครวญไม่ถึงความหลงไหลสุขเวทนานั้นแม้เกิดขึ้นแก่อริยสาวกแล้วก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะเหตุอันได้อบรมกายทุกขเวทนาแม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำจิตอยู่ไม่ได้เพราะเหตุที่ได้อบรมจิตสุขเวทนาและทุกขเวทนาทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ใดผู้หนึ่งอย่างนี้ก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่ได้อบรมกายเพราะเหตุได้อบรมจิตอคิเวสนะบุคคลได้อบรมกายได้อบรมจิตเป็นอย่างนี้370สัจกะนิครนทบุตรกราบทูลว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าเลื่อมใสท่านพระสมณะโคดมเพราะท่านพระสมณะโคดมได้อบรมกายแล้วได้อบรมจิตแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอคิเวสนะท่านนำวาจานี้มาพูดกระทบกระเทียบกับเราโดยแท้แต่เราจะบอกแก่ท่านเมื่อใดเราโกนผมและหนวดนุ่งผ้าห่มผ้ากาสาวพัสออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตเมื่อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตของเรานั้นจะถูกสุขเวทนาที่เกิดขึ้นครอบงำอยู่หรือจะถูกทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นครอบงำอยู่สัจกะนิครนทบุตรกราบทูลว่าสุขเวทนาที่เกิดขึ้นซึ่งพอจะครอบงำจิตตั้งอยู่หรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นซึ่งพอจะครอบงำจิตตั้งอยู่ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระสมณะโคดมผู้เจริญโดยแท้371พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอคิเวสนะทำไมเวทนาทั้งสองนั้นจะไม่พึงมีแก่เราเราจะเล่าให้ฟังก่อนการตรัสรู้เมื่อเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังขัดมิใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเถิดพุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติในสำนักอาราลดาบทอคิเวสนะในการต่อมาเรายังหนุ่มแน่นแข็งแรงมีเกศาดำสนิทอยู่ในปฐมวัยเมื่อพระราชมารดาและพระราชบิดาไม่ทรงปรารถนาจะให้ผนวดมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรทรงกันแสงอยู่จึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตเมื่อผนวดแล้วก็แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะแสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอาราลดาบทกาลมโคตรแล้วกล่าวว่าท่านกาลมะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในพระธรรมวินัยนี้เมื่อกล่าวอย่างนี้อาราลดาบทกาลมโคตรจึงกล่าวกับเราว่าเชิญท่านอยู่ก่อนธรรมนี้ก็เช่นเดียวกันกับธรรมที่วินยูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ในเวลาไม่นานจากนั้นไม่นานเราก็เรียนรู้ธรรมนั้นได้อย่างรวดเร็วชั่วขณะปิดปากจบเจรจาปราศัยเท่านั้นก็กล่าวยานวาทะและเถรวาทได้ทั้งเราและผู้อื่นก็ทราบชัดว่า เรารู้เราเห็นเราจึงคิดว่าอาราลดาบทกาลมโคตประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็หาไม่ได้แต่อาราลดาบทกาลมโคตยังรู้ยังเห็นธรรมนี้ด้วยอย่างแน่นอนจากนั้นเราจึงเข้าไปหาอาราลดาบทกาลมโคตแล้วถามว่าท่านกาลมะท่านประกาศธรรมนี้ว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเมื่อเราถามอย่างนี้อาราลดาบทกาลมโคตจึงประกาศอกินจัญญายตนะสมบัติแก่เราเราจึงคิดว่าไม่ใช่แต่อาราลดาบทกาลมโคตเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธาไม่ใช่แต่อาราลดาบทกาลมโคตเท่านั้นที่มีวิริยะแม้เราก็มีวิริยะไม่ใช่แต่อาราลดาบทกาลมโคตเท่านั้นที่มีสติเท่านั้นแม้เราก็มีสติมิใช่แต่อาราลดาบทกาลมโคตเท่านั้นที่มีสมาธิแม้เราก็มีสมาธิมิใช่แต่อาราลดาบทกาลมโคตเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญาทางที่ดีเราควรบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่อาราลดาบทกาลมโคตประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานเราก็ทำให้แจ้งนั้นด้วยปัญญายิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอาราลดาบทกาลมโคตแล้วถามว่าท่านกาลมะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออาราลดาบทกาลมโคตตอบว่าท่านผู้มีอายุเราประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเราจึงกล่าวว่าท่านกาลมะแม้ข้าพเจ้าจะทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อาราลดาบทกาลมโคตกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรหมจารีเช่นท่านเพราะข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ข้าพเจ้าก็ประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ข้าพเจ้าทราบธรรมใดท่านก็ทราบธรรมนั้นท่านทราบธรรมใดข้าพเจ้าก็ทราบธรรมนั้นเป็นอันว่าข้าพเจ้าเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้เราทั้งสองจะอยู่ร่วมกันบริหารคณะนี้อคิเวสนะอาราลดาบทกาลมโคตทั้งที่เป็นอาจารย์ของเราก็ยกย่องเราผู้เป็นศิษย์ให้เสมอกับตนและบูชาเราด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่เราคิดว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเข้าถึงอกินจัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นเราไม่พอใจเบื่อหน่ายธรรมนั้นจึงลาจากไปในสำนักอุทกดาบท372อคิเวสนะเรานั้นแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าก็เข้าไปหาอุทกดาบทรามบุตรแล้วกล่าวว่าท่านรามะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้เมื่อเรากล่าวอย่างนี้อุทกดาบทรามบุตรจึงกล่าวกับเราว่าเชิญท่านอยู่ก่อนท รรมนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมที่วินยูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นานจากนั้นไม่นานเราก็เรียนรู้ธรรมนั้นได้อย่างรวดเร็วชั่วขณะปิดปากจบจรจาปราศัยเท่านั้นก็กล่าวยานวาทะและเถรวาทะได้ทั้งเราและผู้อื่นก็ทราบชัดว่าเรารู้เราเห็นเราจึงคิดว่าอุทกดาบทรางบทประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็หาไม่ได้อุทกดาบทรางบทก็ยังรู้เห็นธรรมนี้ด้วยอย่างแน่นอนจากนั้นเราก็เข้าไปหาอุทกดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเมื่อเราถามอย่างนี้อุทกดาบทรามบุตรจึงประกาศเหวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแก่เราเราจึงคิดว่าไม่ใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธามิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีวิริยะแม้เราก็มีวิริยะมิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีสติแม้เราก็มีสติมิใช่แต่อุทกดาบทเท่านั้นมิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีสมาธิแม้เราก็มีสมาธิมิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญาทางที่ดีเราควรเริ่มบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่อุทกดาบทรามบุตรประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานเราก็ได้ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอุทกดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออุทกดาบทรามบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเราจึงกล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุทกดาบทรามบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรหมจารีเช่นท่านเพราะข้าพเจ้ารามะประกาศว่าข้าพเจ้าจะทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่รามะก็ประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่รามะทราบธรรมใดท่านก็ทราบธรรมนั้นท่านทราบธรรมใดรามะก็ทราบธรรมนั้นเป็นอันว่ารามะเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดรามะก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้ท่านจงบริหารคณะนี้อคิเวสนะอุทกดาบทรามบททั้งที่เป็นเพื่อนพรหมจารีของเราก็ยังยกย่องเราไว้ในฐานะอาจารย์และบูชาเราด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่เราคิดว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นเราไม่พอใจเบื่อหน่ายธรรมนั้นจึงลาจากไปตรัสรู้สัจธรรม373 อคิเวสนะเรานั้นแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าเมื่อเที่ยวจาริกไปในแคว้นมคธโดยลำดับได้ไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมได้เห็นภูมิประเทศน่ารื่นรมมีราวป่าน่าเพลิดเพลินใจมีแม่น้ำไหลรินไม่ขาดสายมีท่าน้ำสะอาดดีน่ารื่นรมมีโคจรคามอยู่โดยรอบเราจึงคิดว่าภูมิประเทศที่น่ารื่นรมมีราวป่าน่าเพลิดเพลินใจมีแม่น้ำไหลรินไม่ขาดสายมีท่าน้ำสะอาดน่ารื่นรมมีโคจรคามอยู่โดยรอบเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู้ปรารถนาจะบำเพ็ญเพียรเราจึงนั่งณที่นั้นด้วยคิดว่าที่นี่เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรอุปมา3ข้อ374อคิเวสนะครั้งนั้นอุปมา3ข้อน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งเรายังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เราคือเปรียบเหมือนไม้สดมียางที่แช่อยู่ในน้ำบุรุษนำไม้นั้นมาสีไฟด้วยหวังว่าจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นอคิเวสนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นนำไม้สดที่มียางแช่น้ำอยู่ในน้ำมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมไม่ได้พระโคดมผู้เจริญข้อนั้นเพราะเหตุใดพระโคดมผู้เจริญเพราะไม้สดนั้นมียางทั้งยังแช่อยู่ในน้ำบุรุษนั้นก็มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่าอคิเวสนะอย่างนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายและจิตยังไม่หลีกออกจากกามยังมีความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหายและความกระวนกระวายในกามทั้งหลายยังไม่ได้ละและไม่ได้ระงับอย่างเด็ดขาดในภายในสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นแม้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมแม้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมนี้เป็นอุปมาข้อที่หนึ่งอันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งเรายังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เรา375เปรียบเหมือนไม้สดมียางที่วางอยู่บนบกห่างจากน้ำบุรุษนำไม้นั้นมาสีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นอคิเวสนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นนำไม้สดที่มียางซึ่งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมไม่ได้พระโคดมผู้เจริญข้อนั้นเพราะเหตุไรพระโคดมผู้เจริญเพราะไม้ยังสดมียางแม้จะวางอยู่บนบกห่างจากน้ำบุรุษนั้นก็มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่าอคิเวสนะอย่างนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งแม้มีกายและจิตหลีกออกจากกามแล้วแต่ยังมีความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหายและความกระวนกระวายในกามทั้งหลายยังไม่ได้ละและไม่ได้ระงับอย่างเด็ดขาดในภายในสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นแม้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมแม้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมนี้เป็นอุปมาข้อที่สองน่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง ซึ่งเรายังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เรา376เปรียบเหมือนไม้ที่แห้งสนิทซึ่งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำบุรุษนำมาทำไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นอคิเวสนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นนำไม้ที่แห้งสนิทซึ่งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมได้พระโคดมผู้เจริญข้อนั้นเพราะเหตุไรพระโคดมผู้เจริญเพราะไม้แห้งสนิทวางอยู่บนบกห่างจากน้ำอคิเวสนะอย่างนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายและจิตหลีกออกจากกามแล้วทั้งละและระงับความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหายและความกระวนกระวายในกามทั้งหลายได้อย่างเด็ดขาดในภายในแล้วสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นแม้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมแม้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมนี้เป็นอุปมาข้อที่3อันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งเรายังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เราอคิเวสนะนี้คืออุปมา3ข้ออันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งเราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เรา